Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından münacat bahsini okuyacağız. Üstad Bediüzzaman, dua anlamındaki bu münacat risalesini tabiatı, kainatı, olayları konuşturarak onlarla beraber Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Bu farklı bir dua, farklı bir münacat. Bütün kainat ve olaylarla beraber huzur-u ilahide durup arz-ı tazim etmek, itikadını tecdid etmek, yenilemek, imanını takviye etmek tarzında bir dua, bir münacat. Şöyle devam ediyordu. Atmosfer olaylarını okumuştuk az önceki dersimizde. Şimdi yine yer, gök ve olayları ile devam ediyor. Ve atmosfer olayları senin saltanat-ı rububiyetinin haşmetine, yani senin Rab olarak öyle büyük bir saltanatın, sultanlığın var ki, onun haşmetine, büyüklüğüne ve her şeyi kuşatan kudretinin azametine pek açık bir şekilde delalet ettikleri gibi atmosfer olayları. Yani rüzgar, yağmur, bulut, bütün bu olaylar, yıldırımlar, şimşekler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın haşmetine, rububiyetin haşmetine, uluhiyetin kudretine işaret ettiler. Bunun gibi atmosferin üzerinde sonsuz uzaydaki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan tut, ta denizlerde intizamla beslenen gayet küçük balıklara kadar, her şeyin yardımına yetişen ve onlara hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliğine, hem bu olaylar hem o varlıklar delalet ve şehadet ediyorlar. Ve intizamlarıyla ve faydalarıyla ve hikmetleriyle, yani ister gökyüzündeki yıldızların intizamına bakın, ister büyük balıkların, ister küçük balıkların, her çeşit mahlukun dünyaya geliş gidişinde, üremesinde, yaşamasında öyle müthiş bir intizam, bir düzen var ki, ve her birinin yaratılışında çok faydalar, manalar, hikmetler var. Onların hayat düzenlerinde bir mizan var. Bütün varlıkların kendi aralarında bir dengenin varlığını zaten biliyoruz. Ama bir vücudun organları arasında da, organlar arasında da bir mizan, bir denge, bir mevzuniyet, karşılıklı bir uygunluk, müvazene var. Bütün bunlar senin her şeyi kuşatan ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler. Yani başın büyüklüğü, ağzın büyüklüğü, dişlerin sayısı, ellerin, ayakların büyüklüğü, akciğerin büyüklüğü, nefes alma sayısı, kalbin çarpma, kalbin kan pompalama sayısı, bütün bunlar öyle ölçülü, öyle hikmetli, öyle düzen tertip içerisindedir ki, bütün organlar birbirleriyle fevkalade bir uyum içinde çalışırlar. Yoksa böbrek yeteri kadar süzmezse kanı, temizlemezse kan kirli kalır. Akciğer yeteri kadar oksijen almazsa vücut oksijensiz kalır. Hakeza bu tarzda bütün organlar arasında çok mükemmel bir uyum var. Ve bu dünya misafirhanesine ey Allah'ım getirdiğin yolcular için senin öyle deniz denilen büyük büyük rahmet havuzları yapman ve bu denizlerde gemilerle yapılan yolculuklar. Bakın, okyanuslara ve büyük denizlere üstad rahmet havuzları diyor. Yani dünyayı, bütün dünyayı büyüklüğüyle, yedi kıtasıyla, okyanuslarıyla beraber bir villa gibi düşünebilirsiniz. Dünya bir villa ise, denizler onun yanında büyük havuzlardır, rahmet havuzları. İçinde balıkları var, çeşitli olayları var. Ve ayrıca bu denizlerde, gemilerle seyahat ediliyor. Cenab-ı Hak, gemilerle yolculuğa imkan vermiş. Suyun kaldırma gücünden faydalanıyoruz. Böyle bir denge yaratmış Cenab-ı Hak. Ve yeryüzünde en büyük ağırlıkları gemiler taşıyabiliyor. Ne tırlar ne trenler gemilerin taşıdığı kadar yük taşıyamaz. İşte bütün bunlar senin rahmetinin genişliğine delalet ediyor. Dünya gibi yolda yapılmış bir otelde, dünya bir bakıma bir villa dedik ama bir bakıma da hani bu turistler için filan yapılan oteller, yolcular için yapılan oteller gibi. Yolda yapılmış bir otelde neden böyle dedi? Çünkü dünya sadece bizim gelip geçtiğimiz bir yol üzerinde yapılmış bir binadır. Biz bir müddet burada eğlenir kalır, sonra ebed yolculuğumuza devam ederiz. Bu bakımdan dünya yolda yapılmış bir otel gibidir. Veya bir mola yerinde bir gece kalacak misafirhanelere Cenab-ı Hak bu kadar önem veriyor ve burada kalanlara ikramlarda bulunuyor. Evet, öyle bir zat, elbette saltanatının başkenti olan ebed ülkesinde, ahirette, cennette öyle ebedi rahmet denizleri hazırlamış ki, burada gördüklerimiz, orada hazırlanan büyük nimetlerin, büyük ihsanların ancak fani ve küçük numuneleri olabilirler. Dünyada ne güzellik görürseniz, anlayın ki ahirette onun çok daha ileri, çok daha güzeli orada verilecek. İşte denizlerin, yer kürenin dış yüzünde böyle gayet harika bir tarzda dökülmeden durmaları. Evet, denizler, okyanuslar yer kürenin dış yüzünde bulunuyor. Ama dökülmüyorlar. Dökülmeden durmaları ve denizlerdeki mahlukatın da gayet muntazam idare edilmeleri, beslenmeleri, mükemmel beslenmeleri açıkça gösteriyor ki denizler ve içindekiler yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde, senin emrine bağlıdırlar. Ve bütün halleriyle kendilerini yaratan zatı takdis edip Allahu Ekber diyorlar. Muhakkak düşünen çok insan vardır ve bazen düşünmelidir de. Denizler gibi, sular gibi gayet akıcı maddenin yer kürede, hem kuzey kürede hem güney kürede, doğuda batıda her yerde akarsuların ve denizlerin bulunması ve onların yer küreye bağlı gayet düzgün bir şekilde durdurulmaları ne harika bir hadisedir. İçerisindeki balıkların türlü iaşeleri, onların hayatlarının tedbir edilmesi, birçok detaylarına kadar, yani onların yüzgeçlerine, onların renklerine, ne bileyim daha akla gelmez nice işleri, nice halleri, hallerine kadar tedbir edilmiş olması, onun mülkünde ne kadar, yani Allah'ın kendi mülkünde ne kadar hakim olduğunu, ne kadar rahim, kerim olduğunu gösteriyor ve her şeyi onu takdis edip Allahu Ekber diyor. Üstad şöyle devam ediyor. Ey dünyayı bir uzay gemisi, ve dağları da bu geminin üzerinde hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal. Şimdi gemilerin direkleri oluyor malumunuz. Pek çok gemilerin, yelkenli gemilerin özellikle direkleri oluyor. Bu direkler de gemilerin dengelerini sağlıyor. Dünyamız bir uzay gemisi ve bu uzay gemisinde dağların yerküredeki dağılımı mutlaka dünyanın balansıyla yakından ilgilidir. Düzenli dönüşüyle yakından ilgilidir. Ama dünya gemisinin direkleri hazineli direkler diyor üstad. Yani dağların içerisinde pek çok madenler, metaller depo edilmiş. Ey dünyayı bir uzay gemisi yapan ve dağları da bu geminin üzerinde hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın öğretmesiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ki, yalnız denizler, nasıl denizler, çok çeşitli halleriyle seni tanıyorlar ve tanıtıyorlar, öyle de dağlar da depremlerin etkisini azaltarak, yeryüzüne sükunet kazandırmakla ve yerkürenin içinden gelen hareketleri ve değişim fırtınalarını teskin ederek ve denizlerin karaları istila etmesini engelleyerek, dağlar olmasa denizler karaların her yerini istila edebilir. Ve karalar canlı varlıklar için yaşanmaz hale gelebilir. Hikmet-i ilahiyeye bakın ki denizler yükselip karaları, devletleri, milletleri, efendim ülkeleri istila edecek duruma gelse, kuzey ve güney yarımkürede Cenab-ı Hak buzulları artırıyor, suların büyük miktarını oralara taşıyıp depo ediyor ve yine suların her yeri istila etmesini engelliyor. Ayrıca dağlar ormanlarıyla havanın kirlerini ve zararlı gazlarını süzüp temizleyerek ve dağların başlarında kar ve buz şeklinde biriken suyu, kışın kar ve buz şeklinde biriken suyu, baharda, yazın, önce barajlar gibi depo edip sonra yavaş yavaş aşağılara vermesiyle, yani eriterek aşağılara vermesiyle ve dağların içinde canlılar için faydalı birçok madeni hazineler gibi saklayıp, anlamlı hazineler, anlamlı hizmetler vermesiyle dağlar da seni tanıyorlar ve seni tanıtıyorlar Allah'ım. Evet, dağlardaki taşların çeşitleri ve o taşlardan insanların çeşitli şekillerde faydalanmaları, ayrıca dağlarda çeşitli hastalıklar için ilaç yapılan otlar, maddeler bulunması, bitkiler bulunması ve sonra dağlarda yaşayan pek çok canlılara, özellikle insanlara çok lazım olan türlü türlü madenlerden, elementlerden birçoğu su ile eritilerek insanlara, denizlere, balıklara veriliyor. Dağları, kırları çiçeklerle süsleyen ve meyvelerle şenlendiren bitkilerin hiçbiri yoktur ki, onlardaki fayda ve hikmetler senin rahmet ve hikmetine şahitlik etmesin, mümkün değil. Bütün otları, bitkileri, canlıları ayrı ayrı inceleyin ve onlardaki faydalar, hikmetler, dağların onlara hizmetleri öyle hizmetlerdir ki, insanlara hizmetleri, hayvanlara hizmetleri öyle hizmetlerdir ki, onlarda görülen rahmet ve hikmet, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmetinin genişliğine şahitlik ediyor. Hayatlarındaki, yani canlıların, bitkilerin ve diğer hayvanların, hayatlarındaki, yapılarındaki intizamlar, yaratılışlarındaki güzellikler, faydalar. Evet, her organın hem güzelliği hem faydası. Belgeselleri lütfen bu gözlerle de inceleyin, dikkat edin. Sadece bir olay olarak bakmayalım o belgesellere. Hikmetleri görelim, ilahi rahmeti görelim o canlılar üzerinde. Bütün bunlar onun Allah'ın hikmetine şahitlik etmesin mümkün mü? Yaratılışlarındaki güzellikler, faydalar, ayrıca tuz, limon tuzu, sulfato ve şap gibi görünüşü birbirine benzeyen maddelerden, maddelerin farklı etkileri, farklı tadları, hep senin lütfundur Allah'ım. Ve yine basit bir topraktan yaratılan çeşit çeşit bitkilerin, birbirinden farklı rengarenk çiçekleri, her bir çiçek farklı bir yapıda ama ayrı bir hikmet, ayrı bir güzellik taşıyor. Ve türlü türlü meyveler dünyaya getiriyorlar. Her birinin tadı başka, aroması başka, gıdası başka. Türlü türlü meyveler ve o meyvelerin içerisinde çekirdekleri var ki kendi bitkilerini, kendi ağaçlarını yeniden meydana getirmek için programlanmış efendim harika cihazlar. Bunlar kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz, rahmeti sonsuz ve gayet cömert bir yaratıcının olmazsa olmaz varlığına açıkça şehadet ediyorlar. Hepsinin hayat programlarındaki benzerlik, bütün bitkilere bakın. Bunların hayat programlarında bir benzerlik var. Başlangıç ve sonlarının aynı oluşlarına bakın. Birer tohumdan, birer çekirdekten dünyaya gelirler. Apayrı bir bitki ortaya çıkar, apayrı bir hayat sürerler. Ama sonunda sararır, kurur, solarlar ve yerlerine yeni tohumlar, yeni çekirdekler bırakarak dünyadan ayrılırlar. İşte bu başlangıç ve sonlarının bütün bitkilerin aynı oluşu ve toprakta hepsinin annesi toprak oluşu, toprakta neşvünema bulmaları, sonra bitkilerin kök gibi, gövde gibi, temel organ ve yapılarının benzerliği ve sanatça beraberlik, hepsinde bir ayrı güzellik ve birlik içinde olmaları ve ayrıca birer mucize olan kök, çiçek, meyve gibi organlarının gayet ucuza ve kolayca ve sonsuz çoklukta ve gayet de çabuk yapılmaları ile sani'in vahdetine, ustanın, yüce mühendisin vahdetine, birliğine, ehadiyetine şahitlik ederler. Allah'ım sen varsın ve birsin derler. Evet, her organ, yani mesela hayvanlarda göz, kulak, beyin ne kadar ucuz yapılıyor. Bitkilerdeki çiçekler, eğer onları kalıplarla yapacak olsanız, eğer onları fabrikalarda işçilerle yapacak olsanız, ne kadar büyük masraflarla yapılır ve hiç kimse ne o güzel manzaraları seyredebilir, ne de o tatlı meyvelerden yiyebilir. Ama görüyoruz ki gayet ucuza, hem çok kolayca, ortada çalışan ne usta ne mühendis kimse görülmeden yapılıyor ve sonsuz çoklukta yapılıyor. Bahar mevsiminde bir tarlaya, hayır bir ovaya bakın. Ne kadar çok aynı çiçekten yapılıyor, sonsuz çoklukta ama sonsuz kolaylıkla. Gayet de çabuk yapılmaları ile Allah'ın birliğine, ehadiyetine, vahidiyetine şahitlik ederler. Hem nasıl ki dağların üstünde ve içinde yaratılan teknoloji harikası sayısız canlı varlıkların, yeryüzünün her tarafında, her çeşidi birden, aynı zamanda, aynı tarzda, yalnızsız gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan, hem her biri diğer canlılarla aynı zamanda beraberce yapılmaları ve iç içe oldukları halde birbirine karışmadan yaratılmaları, senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şeyin senin kudretine ağır gelmediğine delalet eder. Yani biz mesela bir arabanın parçaları yapılırken ayrı ayrı kalıplar, belki ayrı ayrı fabrikalarda, ayrı ayrı mühendislerin uzman oldukları alanlarda çalışarak o aletleri, o cihazları yaptıklarını görüyoruz. Arabanın camını, cam fabrikaları ve cam konusunda uzmanlaşmış mühendisler yapıyor. Ama arabanın lastiğini başka mühendisler, başka fabrikalarda yapıyor. Arabanın aküsünü başka yerde yapıyorlar, başka uzmanlar çalışıyor, geliştiriyor. Ama bir insanın, bir hayvanın vücudunda, bakın, göz ayrı bir cihaz, beyin ayrı bir cihaz, el ayak ayrı bir cihaz, böbrek, karaciğer ayrı cihazlar, ayrı ayrı işler gören, özellikleri ayrı, vazifeleri ayrı cihazlar oldukları halde, hepsi birden beraberce, karışık, birbiri içinde. Şurada böbrek, şurada karaciğer, şurada dalak, şurada beyin, şurada kalp ve sinirler ve kemikler bir arada. İnsan vücudu nasıl gelişiyor, nasıl yapılıyor? Bütün bunlar onun kudretinin azametine, ilminin sonsuzluğuna, hiçbir şeyin ona ağır gelmediğine, zor gelmediğine delalet ve şehadet ederler. Biz de bütün gücümüzle, bütün akıl ve kalbimizle bunu tasdik eder ve bu işleri yapan zata iltica eder, sığınır. Ondan iyilikler, rahmetler, güzellikler bekleriz. Dünyada verdiği nimetleri ahirette sürdürmesini isteriz. Evet, dağların nasıl üstünü, içini ayrı ayrı tanzim etti Cenab-ı Hak, yeryüzündeki bütün canlı varlıkların sayısız ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta çeşitli hastalıklarını tedavi edecek, hatta farklı zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek şekilde, muntazam ağaçlarla, bitkilerle ve maddelerle ve madenlerle doldurmuş. İhtiyaç duyan canlılara kolayca sunuyor. Bakın, bize şeker yedirmek isterse, diyelim ki hurma ve üzüm ihsan etmiş. Bize şifa olacak gıdalar ihsan etmek isteyince, diyelim ki ıspanak ve pek çok değişik sebzeleri ihsan etmiş, yemek yapıyoruz. Bize nasıl maddeler, vücudumuza hangi maddeler, madenler, mineraller lazımsa, vitaminler lazımsa, onlarla doldurduğu özel aromalı, özel kokulu ağaçları, çiçekleri ve meyveleri var. Bütün canlıların ve özellikle insanların ağız tatları, iştihaları dikkate alınmış. Böyle ihsanlarda bulunan bir Allah, ihtiyaç duyan bütün canlılara kolayca sunuyor, ihsan ediyor. Bütün bunlar, ey Allah'ım, senin rahmetinin sonsuz genişliğine ve her yere ve her şeye hakim olduğuna delalet ediyor. Ben de bütün kalbimle iman ediyor ve bütün duygularımla müteşekkir oluyorum. Dilimle müteşekkir oluyorum, teşekkür ediyorum. Burnumla aldığım güzel kokularla, gözlerimle, kulaklarımla defalarca teşekkür ediyor ve beni düşündüğün, benim yanımda olduğun, benim için her şeyi yaptığın için ben ayrıca seni seviyor, sana saygı duyuyor, sana şükrümü, ibadetimi, itaatimi arz etmek istiyorum. İşte tefekkürden gelen, tefekkürle devam eden bir dua. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. 84. mektupta kalmıştık. Üstad Bediüzzaman bu mektup için çok ehemmiyetlidir diyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, İzzet-i Diniyesi, dinine sadakati, Allah'a sadakati, peygambere sadakati, kardeşlerine, hizmet arkadaşlarına sadakati sağlam olan kardeşlerim. Bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimiz, ihtiyatsızlık yaparak küçük bir tokat yediğinden, dünyada olup biten olaylarla binlerce adam kadar alakadar olduğum halde, 4 aydır ne dünyadan, ne siyasetten ve ne de cihan savaşından katiyen bir haber almadım, haber almayı da istemedim. Hatta merak etmez bir durumdayım. Üstadın bu mektubu yazdığı yıllar 1940'lı yıllar ve 2. Dünya Savaşı yaşanıyor dünyada. Herkesin ilgilenmesi, merak etmesi, normal görünen bu olaya karşı üstad diyor ki, 4 aydır ben aslında binlerce adam kadar dünyayla ilgili olduğum halde, 4 aydır ne dünyadan haber almadım, dünyayla ilgilenmedim, ne siyasetten, Türkiye'de neler olup bitiyor memleketimizde bunu sormadım, ilgilenmedim. Ve ne de cihan savaşından katiyen bir haber almadım, haber almayı da istemedim, hatta merak etmez bir durumdayım. Bu halim, Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayret ve dikkatlerini çekmiş ki, bana sebebini sordular. Demek ki bu ilgisizliğin sebebini bir parça anlatmaya ihtiyaç var. Şöyle ki, İman hakikatleri bu zamanda her şeyden önde ve en birinci maksat olmalı. İşte değerli kardeşlerim, işin püf noktası burası. İman hakikatleri bu zamanda her şeyden önde ve en birinci maksat olmalı. Diğer şeyler 2., 3., 4. derecede kalmalı ve en birinci vazife ve en çok meraka değer konu, olay ve tek hedef imana, Kur'an'a hizmet etmek olmalıyken, şimdiki dünya olayları, şimdiki cazibedar insanın merakını uyaran dünya olayları, dünya hayatının cazibesi, özellikle toplumsal hayatın etkileri, öncelikle siyaset ve bilhassa bu cihan savaşı, 2. Dünya Savaşı, taraftarlık damarını aşırı bir şekilde harekete geçirip, sinirleri de gererek, ta manevi kalbin merkezine kadar girmiş. Hatta sadece elmas değerindeki iman hakikatlerinin girebileceği, girmesi gereken mahrem noktalara kadar o zararlı, fani arzuları yerleştirme derecesinde bu uğursuz asır öyle şırınga etmiş, enjekte etmiş ve ediyor, öyle aşılamış ve aşılıyor ki, Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan alimler, hatta belki de veliler, o siyasi ve içtimai hayat ile olan ilgileri sebebiyle iman hakikatlerinin konumunu ikinci, üçüncü dereceye geriletmiş. Bu duruma düşen bir insan, o dünya ceryanlarının etkisi altında kalarak kendi görüşündeki münafıkları seviyor, kendine muhalif olan ehli hakikati, hatta ehli velayeti tenkit ediyor, düşmanlık ediyor. Hatta dini duyguları bile o ceryanlara hizmetçi yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, çok önemli bir mektup. Üstad Bediüzzaman mektuplarında daima çok önemli ikazlarda bulunuyor ve insanlara bütün hareketlerinde, bakışlarında, bakış açılarında lazım olan dengeleri kuracak dersler veriyor. Bakın, dışarıda, dış dünyada cazibeli bir dünya var. Cazibeli, bizi kendine çeken bir dünya. İhtiyacımız da var pek çok şeye dünyada. Elbette ilgileniyoruz. Peki bizim dikkatimizi çeken bu kadar sebep yetmez mi? Yeter ama ayrıca bakın, toplum hayatının gereği olan bazı şeyler de bizim dikkatimizi çekiyor. Dünyada fert olarak yaşamadığımızdan, toplumu ilgilendiren, beni fert olarak ilgilendirmese bile benim de dikkatimi çekiyor. Yani şimdi televizyon haberlerinde geçtiği gibi, ta uzakta Hindistan'da bir kaza olsa benim dikkatimi çekiyor ve insan olarak beni ilgilendiriyor, beni etkiliyor. Ekonomik haberler ta dünyanın ötesinde, şimdilerde bir grip türünün işte dünyada görülmesi beni etkiliyor. Böylece benim etkilenmediğim hiçbir şey yok gibi. Dünyanın siyasetiyle de ilgileniyorum. Ve bütün dünyanın siyaseti de bana ulaştırılıyor gazete ve televizyonlar tarafından. Böyle olan bir insanın dikkati dağınık olur. Bir konuda efendim yetişmesi ve çalışması, dikkati dağılır. Bir de eğlencelerle meşgul olursa, evet onlara da dinlenmek için ihtiyaç var diyeceğiz. İşte böyle bir insan muhakkak, efendim, yalnız biz değil, herkes böyle meşgul. Böyle bir ortamda hizmet insanının belli ölçüde dikkatini bir noktaya toplaması, dünyadan, siyasetten, hatta bir noktada cihan savaşı olsa bile oralarla ilgilerini azaltmalı, bunları ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye atmalı, kendi işine bakmalı. İmana, Kur'an'a, Kur'an hakikatlerine dikkat etmeli. Ne yazık ki elmas gibi Kur'an hakikatlerinden bahsetseniz, kendi hayatını, özellikle ölümden sonra başına gelecek olan halleri doğrudan seni beni ilgilendiren olayları efendim düşünmemek, gözü kapalı olarak ahiret hadiselerinin, kıyametin, hesabın üzerine doğru gitmek çok acı. Adeta ateşe doğru giderken gözünü kapayıp ateş çukurlarına doğru yürümek gibi, Allah muhafaza etsin. Halbuki işte böyle bir ortamda, böyle bir dünyada hizmet insanları kendilerini geri çekmeliler. Bu zamanda diyor üstad, iman hakikatleri, yalnız iman hakikatlerinin girebileceği kalbin en mahrem yerlerine bile siyasi duygular girmiş, para meseleleri girmiş, dünya siyaseti girmiş, çeşitli şeyler girmiş. Bu çağın uğursuz bir yanıdır. Uğursuz bir yanıdır. Herkese böyle bir virüs, böyle gereksiz ilgiler aşılıyor. Halbuki ortaya değerli işler koyanlar, ister politikacı olsun, ister ilim adamı olsun, ister ticaretle uğraşanlar olsun, hatta bazen şunu bile işitiyoruz, televizyonlarda program, ciddi bir program ortaya koyabilenler bile televizyon seyretmeye çok vakit bulamıyorlar. Evet, hayatında ciddi bir şey yapmak isteyen sadece televizyon meselesi değil, kendisini cezbeden pek çok hadiseye karşı bir efendim ilgisini azaltmalı, kesmeli, dikkatli olmalı, işine bakmalı. Efendim bu duyguların şöyle tehlikesi de var. Dünya ile, politika ile, para ile vesaire ile bu kadar ilgilenen ve kalbinin birinci makamını bunlara veren insan bu defa kendi görüşünde olan bir münafığı bile seviyor. Ama bir mümini icabında sevmeyip düşman olabiliyor. Evet. Başka cereyanlara kalbini hizmetçi yapıyor. Üstad Bediüzzaman böyle bir ortamda diyor ki, 4 ay içerisinde ben dünya savaşını bir kere bile merak etmedim, sormadım. Siz de ilgilenmeyin. Çünkü yapılacak işler var. Bu memleket birçok yönüyle geri kalmış. Bu memlekette bir sağlam zemin oluşturma, iman adına sağlam bir zemin oluşturma, ahlak adına sağlam bir zemin oluşturma gayreti içerisindeyken, efendim, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla mukaddes vazifesine ara vermek ve hatta fikirlerini onların fikirleriyle bulaştırmak büyük zarar olur. Bulaştırmamak gerekir diyor. Mukaddes, şu mukaddes hizmeti, şu kutsi hizmeti, bağışlayın, o pis işlerden uzak tutmak lazım. Madem bu kadar güzel, bu kadar temiz, bu kadar nezih bir hizmet içerisindesiniz, Allah size bunu ihsan etmiş, zalimlerin fikirlerini, satranç oyunlarını, düşünce tarzlarını biz kendimize bulaştırmayalım. Biz ümitli insanlarız. Biz ümitsiz değiliz. Ümitsizce konuşan televizyonları ve gazeteleri, insanlara endişeler, korkular aşılamak isteyenleri görüyoruz. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz ve kendi işimizdeki başarıları takip ediyor, onları görmek, onlarla memnun olmak istiyoruz. Sevincimiz onlardan, üzüntümüz onlardan olmalı. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş. Onlara da zulümlü, zulümatlı, karanlık oyunları vermiş. Evet, şimdilerde gördüğümüz gibi, özellikle memleketimizde karanlık oyunlar oynayanlar, yıllarca karanlık oyunlar oynayanlar var. Biz onlarla uğraşsaydık, onların yurt dışı uzantılarıyla sürekli güya ilgileniyor gibi, onlara düşmanlık ediyor gibi laflar efendim etseydik, vakit geçirseydik, bize ne faydası olurdu? Halbuki biz güzel hizmetimizle meşgul olduk. Yani yıllarca nur talebeleri onlarla meşgul oldular, Kur'an'la, imanla. Ve o zalim adamlar Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nurdan, Kur'an'dan uzak durdukları gibi biz de onların karanlık oyunlarından, onların satranç tahtalarından uzak durduk, durmalıyız. elimizdeki kutsi, mukaddes, güzel elmaslara onlar müşteri olmadığı gibi, biz de onların oyunlarına, oyuncaklarına, efendim, lüzumsuz, gereksiz işlerine biz de talip değiliz ve biz de onların o işlerini beğenmiyoruz, ilgilenmiyoruz, tenezzül etmiyoruz. Kendi işimizin zararına onlara bakmak, onlara tenezzül etmek bir hatadır. Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki, yani iman ve Kur'an dairesi içindeki manevi zevkler ve imanın nurları kâfi ve vâfidir. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarını tebrik ederiz. El-Bâkî huvel-Bâkî, kardeşiniz Said Nursi. Kimdir bütün kardeşler? Bütün kardeşler dediği, elbette imana ve Kur'an'a sahip çıkan, imana ve Kur'an'a hizmet etmeyi hayatının gayesi bilen, çağın ihtiyacını kavramış efendim insanlardır. Onlara söylüyor. Üstad Bediüzzaman'ın 85. mektubunu okuyoruz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi kataratis selci. Yani yağmurun taneleri efendim adedince selamlar, rahmetler olsun üzerinize. Aziz Sıddık kardeşlerim, tekrar bayramınızı bu havalideki kardeşlerimizle beraber tebrik ediyoruz. Sizin 5-6 mektubunuza karşılık, 5-6 mektup da benim yazmam gerekirdi, bu sizin hakkınızdı. Fakat benim ümmiliğim için kusura bakmazsınız. Yani ben kendi başıma, efendim, hızlı, kolay bir şekilde yazı yazamıyorum. Malum katipleri yazı yazıyor. Bir kısa mektupla iktifa ediyorum. Evvela Hüsrev'in mektubu. Risale-i Nur'a hizmet etmediği için teessüfüne karşılık ona yazınız ki, Hüsrev'in cazibedar yazıları ve nüshaları, yazdığı kitaplar onun yerinde pek parlak bir şekilde hizmet ediyorlar. Ve Hulusi'nin 27. mektuba giren mektupları da onun bedeline çalışıyorlar. Vazifesini kısmen görüyorlar ve merhume validesine ayrıca dua ediyoruz. Aydınlı Hasan Atıf'ın Hafız Ali'nin mektubunun haşiyesinde yazdığı misli görülmemiş şu dua: Ya Rabbi güldür Said'i, ta gülmesinden güller açılsın diye, pek garip bu yazısı, Risale-i Nur'a onun sadakat ve ihlasının acip bir kerametidir ki, 30 günde bir defa gülmeyen o biçare Said, bir günde 30 defa gülmüştür. Bunu da onun mektubuna yazınız, haber veriniz. Marangoz Ahmet'in cidden beni sevinçle ağlatan ve birçok meraklarımı izale eden Risale-i Nur'un mübarek şakirtlerinin kerametkârâne bir gecede oraya gelen mektupları, lazım gelen yere göndermek için yazmaları beni fevkalade mesrur, müteşekkir etti. Evet, değerli kardeşlerim, bu tarz ifadeler Üstad Bediüzzaman'ın nihayet sayıları 20, 30, 40, 50'yi bulan o günkü nur talebeleriyle haberleşmeleridir. Görünüz ki o sıkıntılı zamanlarda o despot, o militarist baskılar devrinde üstad ve bir avuç talebesi caymadan, korkmadan, izzet-i diniyeyi ayakta tutma adına, başka şeyle de meşgul olmadan, vakitlerini zayi etmeden iman ve Kur'an hizmetinde çalışmışlar. İnsanların gönüllerine girmişler ve bugün milyonlarca insan onların derslerinden, sohbetlerinden istifade ediyorsa, onların o zamanki ciddiyetlerindendir bu. İşlerine ciddi sahip oluşlarındandır. Bugün hizmetlerine ciddiyetle sahip çıkan insanları da yarın milyonlar değil, milyarlarca insan manen alkışlayacak, dualarıyla takdir edecek. Belki bugün hizmet edenler o günleri görür görmez ama pek çok dünya milletlerinden onlara hizmet götüren bugünün insanlarına dualar edecekler, teşekkürlerini bildirecekler. Keza biz de bundan 70-80 sene önce, yani 1930'larda, 40'larda, 50'lerde hep öyle hizmet eden insanlara teşekkürlerimizi bildiriyor, dualar ediyoruz. Mübarekler Tahir ile beraber, Tahiri'nin bize o kıymetler kalemiyle cennet yemekleri gibi çok tatlı ve huri elbiseleri gibi çok güzel yazıları burada herkesi zevkle mütalaya sevk ediyor. O kitapları okumaya sevk ediyor. Onun masume iki mübarek kızının yazdıkları nüshalar, bakın küçücük çocuklar bile, iki küçük kız çocuğu bile o gün Risale-i Nur'ları yazarak başka illere göndermişler ve yazdıkları kitaplar çeşitli ellerde geziyor, görenleri Risale-i Nur'a celbediyor, onların imanlarını artırıyor. Tahiri'nin bu pek çok hediyesi, yani bu kitap hediyeleri bizleri çok borç altında bıraktı diyor. Risale-i Nur'un postacısı Mübarek Abdullah ne şekildedir? Onu soracaktım. Hafız Ali'nin mektubunda sormadan cevabını aldım. Allah ikisinden de razı olsun. O mektubun ahirinde mazi ve müstakbel, geçmiş gelecek, semavat ehlini, göklerdeki melekleri bile sevindiren, mesrur eden, masumların ve mübarek ümmi yaşlıların masum hediyeleri çok güzel düşmüş. Yani bir zamanlar yazı bilmeyen yaşlı insanlar bile ince kağıtla daha önce yazılmış olan kitapların üzerinden kopya ederek kitap yazıyor ve onları biz yazı bilmiyoruz ama yazı bilenlerin yazısından kopya ederek yazdık. Birileri okuyup istifade etsin diye çevrelerine dağıtıyor, gönderiyorlardı. Onların bu masum efendim hediyeleri de makbul olmuş. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine efendim her günde saat 3'ten sonra yine bu Risale-i Nur sohbetleri veriliyor. Saat öğleden sonra 3'ten, yani 15'ten sonra. Ayrıca salı günleri saat 9'dan sonra veriliyor. Bu sohbetlerimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.